jadę całą ulicą. Nie za szybko. Jadę całą ulicą. Nie obchodzi mnie, że nie za szybko. Pijany facet leży w chodniku, tylko latarnie świecą figlarnie, kierując na mnie swe oblicza. Jadę całą ulicą, nie za szybko. Jadę całą ulicą. Nie obchodź mnie, że nie za szybko. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie. Latarnie świeciły figlarnie i prawie 2 minuty temu minęła godzina pierwsza w Trójce. Grażyna Oczkowska, Małgorzata Łukawska i Radosław Okrasko zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania w audycji Od Panka do Franka o nowej porze. Po raz pierwszy, a teraz pokrzyczą po raz drugi w tej audycji drzewa. We'll be right back. Shadow of the Season. Mark Lanegan i Screaming Trees. W ostatnią taką sobotnią noc sporo zagrałem Wespy, ale tego utworu... Nie, ten utwór na pewno zagrałem, tak, ale pomyślałem sobie jeszcze o innym utworze, który trochę może nie pasuje do tej aury, która bywa jeszcze czasem chłodna, ale myślę, że teraz jako takie preludium przed mającym nadejść latem zabrzmi całkiem nieźle. Gorące lato w mieście. Wespa. Prosto tak jak trza, Franek katane ma ortalionową, siedzie na kisa, zwrócony katany ma ordalionową. Bo dziś niedziela, kusa fabrur, spadzistello i machela. Kształtne boki maja trzech, tylko franek coś ponury. A hela tym bardziej zła. Tylko franek coś ponury, a hela tym bardziej zła. Powiedz Franiu, Franiu, Franiu, dlaczego jesteś taki zły? A Franek na to zrywka na bambus, bo ja to jadę, to ty. A Franek na to zrywka na bambus, bo ja to jadę, to ty. Lecz po chwili Franek zwolnął, splunął i rzekł: to ty nie wiesz tego, bracie, lech legia, 3-0. To ty nie wiesz tego, bracie, lech legia, 3-0. Lato w mieście Wyspa, a potem zespół Trawnik i Franek, bo to audycja od Panka do Franka, ale tylko do godziny drugiej, od drugiej do trzeciej w Trójce Annały Migały. Dziś niestety jedyny niepowtarzalny redaktor magister Michał Migała chorobą złożon, w związku z czym będę się starał go godnie zastąpić przez tę właśnie godzinę i jako zajawka i podprowadzenie do tego jedynego w swoim rodzaju programu Annały Migały zagra po prostu zespół Po Prostu. Tragedia Bee Gees. Taki utwór. We'll be right back. biedną panią. I taką śliczną panią. Biorę te pęciny do stolicy i nie chcę za nią absolutnie nic. Biorę te pęciny do torby. Biorę te pęciny do torby i nie chcę za nią absolutnie nic. Biorę te pęciny do torby. Słyszałem, jakby zespół po prostu grał, po prostu trochę disco, a trochę nawet swingował. No, ciekawe doświadczenie. Znów nawiążę do mojej audycji niedzielnej, bo to była ta ostatnia niedziela. Zaprezentowałem wtedy utwór zaawansowanego zespołu Niespokojnych Nóg pod tytułem Propaganda. Dziś z tego cyklu Wonky One i tytuł utworu taki sam, Propaganda. sun is shining bright. I'm gonna get outside. I'm gonna wash my face, grab my hat, put it on my head, and take a walk downtown. Yeah, because I feel so good. I think I'm gonna take a walk downtown. Hey, sunlight. Something I never seen before. Been walking down the street every day. Nobody like you ever passed my way. Maybe it must be too much sun. Couldn't be my hat, must be too much. Wait a minute. What's that you? What's that? What? What's that? What? What's that? What? Dumbass. What is that? I know what that is. I know what that is. I bet you that's a restaurant menu. Let me see. Let me see. Not only do you get the Desinex burger. What? Not only the Desinex burger, but you are in for a real treat, Jim. Wait a minute. I think I like that dance better than this. What are you talking about, treat? What I'm talking about is you've been in this killer fog down here too long. What? You need something to get up and go to school with. Wait a minute, you're not talking to no fool now. You know, I wasn't born yesterday. Wait a minute. I think I'll take a look. I like that little dance you were doing, though. Jeff Simmons tries to corrupt Napoleon Murphy Brock by showing him a lewd dance and suggesting that he smoke a high school diploma. Hey, where'd you... Wait a minute. I've never seen one of those before. That's not a menu. This stuff is expensive. What is that? You shoot it, you'll conserve all winter. I do what? It lasts longer. No. Not only do you get the Desinex burger. No. Now, come on, try it. No, no, it's really good. No. Smoke that? Have I ever lied to you? Have I ever seen you before? I don't even know you. Look. I don't even know what that is. And you're telling me to smoke it? Just before we smoke the tapes that you made. Smoke the tapes. Smoke the tapes of your group. I think I'd rather dance. You can really get off. Let's try a joint of this. A what? A joint. You mean this kind of joint? Oh, man. Where you been and living? Reseda? No, San Jose. The evil dope pusher is cutting up a white gym sock formerly owned by Carl Zappa and Still Damn. The shredded sock will be placed inside of a high school diploma and ignited with a sulfur preparation. His first taste of big city life. That's okay, wait a minute. Hey, the roach of this is really gonna be good, so I'll save it. Have mercy. What do you do with that thing? What do you do with that thing? Wait a minute. What do you do? I want to know. Now, the next step of this operation, the evil corrupter of youth is going to take him from step one, which is a mere high school diploma stuffed with a gym sock, to step two, which is a college degree stuffed with absolutely nothing at all. Smoke that and it'll really get you out there. I still don't feel as good as I felt this morning. Yeah. You'll grow out of it. Dummy up. I heard it again. Somebody said, you see this? Wait a minute. College. That's college rhythm. You mean if I smoke that, it's the same as this? As if I went to college. Roll it on. Roll it on. the college degree is stuff with absolutely nothing at all. You get nothing with your college degree. Oh, that's what I forgot. I'm sorry. Well, if you get nothing, well, that's what I want. A true Zen saying, nothing is what I want. The results of a higher education. Funkowy Wonky One, a po nich też jakże funkowy Frank Zappa. Z koncertu w hollywoodzkim klubie The Roxy. To zostańmy jeszcze przez chwilę na tym właśnie koncercie. Thank you. Thank you very much. All right. Does anybody here know where Palmdale is? You do? Good. Have you ever heard of a place called Sun Village? Some of you know where Sun Village is. Oh, it's out in back of Palmdale. All right. At one time, that used to be a big place for raising turkeys. And I went to high school in Lancaster, which is not far from Palmdale. Oh, is it very good for other things out there now? Good. Can't turn me up so they can hear what I'm saying. Ladies and gentlemen, this is a song about this place where I used to live, where they used to raise turkeys. Edge of the Sun to tytuł tego utworu, wcześniej Dummy Up, koncertowy Frank Zappa, a teraz od Franka do Funka ponownie. I taki właśnie tytuł, Funk, Betty Davis. Betty Davis. Karma to Burn to pustynno-psychodeliczno-rockowy zespół z Morgantown w zachodniej Virginii. A ja skądinąd wiem, że redaktor Migała, którego będę miał zaszczyt zastąpić po godzinie drugiej, bardzo lubi takiego pustynnego rocka, zwanego niekiedy stoner rockiem. I żeby mu się trochę zdrowie poprawiło, właśnie jako dedykacja dla niego. Za chwilę popłynie z głośników utwór zespołu Karma to Burn pod tytułem 20. We're all ready for tonight. How about you? Niektórzy karmę jedzą, inni karmę palą. Karma to Burn, ale chyba wszystkich nas karma kiedyś dopadnie. Taki zespół Karma to Burn. Niechcący pobudziłem pana Zbyszka z ulicy Gagarina, który napisał świetne. Karma to Burn to zespół, który lubi cyferki i liczby jako tytuły swoich utworów. I teraz ponownie taki właśnie tytuł przed chwilą 20, a teraz 41. Karma to Burn. A teraz nasi polscy specjaliści od nieco cięższego grania i taka też nazwa, The Heavy Clouds Sell Your Soul. I live the less I know. I love this. Ja bardzo przepraszam, że dopiero teraz zalogowałem się do Facebooka, a państwo tutaj piszą, komentują i w ogóle. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., Alinę, panią Donatę, panią Annę K., panią Izę, pana Rafała z Łodzi, pana Krzysztofa, pana Zbigniewa. Wszystkich państwa bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście o tej nowej porze, bo po raz pierwszy od Panka do Franka we wtorkową noc, w zasadzie z poniedziałku na wtorek, tak można to ująć w słowa. Jeszcze chciałbym pozdrowić Nikifora, jeszcze panią Ewę, Michała D. I kto tu jeszcze pisze do mnie? Pan Witek, pan Jacek W. I wszystkich państwa serdecznie. Pana Wojtka też pozdrawiam i od razu przypominam, że ja tutaj nie jestem tylko dziś do godziny drugiej, ale do godziny trzeciej, ponieważ niezwykły okaz redaktorowania zamienił się w okaz chorowania dziś, czyli redaktor Migała, który złożony chorobą słucha prawdopodobnie, mam nadzieję, o ile nie śpi, tej audycji i za chwilę będzie słuchał swojej audycji, czyli Annałów Migały, które po drugiej punktualnie wystartują. Częściowo z jego muzyką, ponieważ ja mu przegrzebałem torbę, że tak powiem brzydko, i gdy tego nie widział, i będą tam takie jego bardzo ulubione, najmniejsze przeboje. Tak więc teraz powoli, powoli, powoli zbliżamy się do mety, czyli do końca tego pierwszego we wtorkową noc wydania, czy też poniedziałkową, poniedziałkowo-wtorkową noc pierwszego wydania od Panka do Franka. A myślę, że na zakończenie jeszcze zmieścimy jeden utwór, The Heavy Clouds, ponownie, tym razem S1.